الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد دعوة مواقع سورة هود كي موسى عليه السلام ذكر كي مختصر ہے بیانی ذکر تفصیل یہ ہے مکہ سورت یونس کے ذکر شیعوں حدلتے ذکر کی طریقی تغویب دنیاوی لاکت فرعون سرا او دی کی دا تعلیم دے و ہدایت دے چی دنیا کی کم یو مشر مشری کڑی دا او دا خلق و لیڈر جوڑ شوے دے رہنما جوڑ شوے دے او قائد او غلط مشری کردا نبت اگا و فرعون با قیامت کیو شانتی فرعون با امخ کی روانی دا قومنا نداغا سے ہر مشر با روانی چی غلط قیادت اکڑے ہو قوم ته سیل ارنوا خولی او قوم یه ده تبایه و علاقت پا طرف روان کرده نبت داغه ده فرعون بیوشان تی حالی ده ده تخویب دنیاوی موی چه علاقت و دنیا کی راغلی و داس خلق و ذهن چه اغی خلق ده دین نا و ده اسلام نا دو کفر لار تاڑو ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا یقیناً موم لے گلیو موسیٰ علیہ السلام فقبلو معجزو سرا فنہو معجزو سرا وسلطان مبین او پی اوخکار دلیل نو دو مطلب دی معجزی خود موسیٰ علیہ السلام دیر بی خدا حمسا چوا تب گڑیر اخکار معجزا ناغیت سلطان مبین ویلی دی او دو امانا دو موسیٰ علیہ السلام روب ہر پیغمبر لی اللہ روب ورکڑی او د ټولو نزيات اخري پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم له ور کړو چاوي چې دیو یا یوم یاش په منزل باندې زما روح په خلق باندې پروتي تک نبی علیہ السلام با مدینه کې و اپو روم کی وطن خلق یریدو یومی اش منزلو پشام کی وطن خلق یریدو چی بس راغی نزل دیر روب ورکرشیو مسیرت شہرین یومی اش پا منزل انور لکم کم سلطان مبین موسیٰ علیہ السلام روب تکلی چی رابا فرعون تنو داغا غنه بوی نو تختیدا هیبت په فراغ اله فرعون او ملئه لګلوم غ فرعون تا یوازي فرعون تا نه بلکې داغو لخکر تا داغو ټول قام تا او دعوت یو ته پیش کو سلویخ کالا موسیٰ علیہ السلام با تراتو مرکز تا با تراتو چی سار باشنو فرعون دربار کی بولار او غیتا بای دعوت ورکو ولیکن غیتا اغا پا خبر باند اس عمل نکو ولی فَتَّبَعُوا عَمْرَ فِرْعَوْنَ روان شو خلق په مشورې او په فیصلې د فرعون پسې بچي هغه په فیصله کول نو خلق باغ منله زمون خدا مشر دی مونږ په زبان د خپل ښکار ادا سه مشر اچا نشته لکه مونږ له خدای را کړی دی د بوسوس خې فتبو امر فرعون ټول روان شو داغه امر ان داغه پښوره داغه فیصله داغه حکم چې هغه وسوي بس او ویلیو مخالقتا رستو براجي بن اجتماع کې سورې مؤمن کې چې خلق ته وي وما اهديكم الا سبيل الرشاد زګور تاسو ته صحیح لار خېم د کامیابې لار خېم دا به وګور نو دې کې الله داغه خبر رد کړي وما امر فرعون برشید او نو فیصله مشوره د فرعون د عقل مندې اسی وی ز صحیح لار خیما ز خیر فائی کوما الله وی اس خیر فائی نه خلق ټول سباو برباد کړ لکه اوس چې وی مشران کنا چې مون خیر فائی کو مونږه اصلاح کو او حال دې چې تباہی ته روان دی دغه دنیا حال اوس آخرت کې وګوره يقدم قومه يوم القيامه مخکی برازی د خپل قوم نه پر د قیامت ولې دنیا مشر مخکی کنا چې کوم د دنیا مشران دي هغه د خپل قوم نه او د خپل تابعدارو نه مخکی روان دا دنیا مشران پیغمبران ورست روان هر پیغمبر خپل قوم مخکې کړو هدیو ته نرست روان رسول الله صلی الله علیه وسلم د قصو چې تبوک تتلو زموديانو په ملک باندې ورل راغی کې غوسوک نو خو چې راغی کوم کوی پات شوو هغه حق قصه روغ موړ او قصه وبا سپا صحابه کرام ته سپتا و ریو برا وستیو وړې پیواغه غلو چې بیا بیا وبیا نه ادا اوس نبی له سلام غروستو نو چې اگر اور رسید نو ادم سو کړو درې کې دا ولو خانو توا چوي دا خو دیو دا څه قوم زېدي چې غیبان دي عذاب راغلي دي چې کوم قوم باندې عذاب راشي هغه ځای ته بنځي اخو د الله د لعنت ځای دی چې قران وی او اتبعو فی هذه لعنت هغه په څه لعنت جاری دی نو ته دې نه په منډه باندې ځای او ذکر وکوي چې الله مونږ د عذاب نه بچ کی مونږ خپل قهر او غضب نه بچ کی دا هم سکړي نو دا او چې هغه وروسته روان او هغه مخکې روان نو هغه ودا کار نه کاو کنه په خیبر کې هم دا چلو شو نبی علیہ السلام راغی نو اوز کٹوے باندی دی وقی پخی گی نو نبی علیہ السلامی دا سدی وی وقی دی وی دا سو وی دا خرو وی وارا پاگا روز باندی دا خرو وقا حرام شوا دی نمک کیا پخی دو زکا اگی باندی کرو او ته خیبر پر روز باندې ډیر سیدونه او چې هغه باندې شو حرام شو نو دا هم پکې حرام شو نو دا وجه دا چې هغه به روستو راغی او هغه یو مخ کې روان چې هغه به سوره سیدونه هغه به خپل کار کړو کنه نو دا انبیاو دا سنت دی د حق پرستو دا سنت دی چې دی خپل مرګري مخ کې کړی ادي ورپسې روستو رواني ولي زکه دی نگران دی د قوم باندې به نظر کوي اوس کذینه چرته سو کړو کې لوي پات شنو بیا وس چل کی تا خو بیا د مشر نه تاسو کی غری بز کرو ستروان چې سو پات نشي چې تاسو تکلیفونه رسی سو ا دنیا مشران چې و مخ روان وسنی مولانو مخکروان زکه دی خو د اصول نه نه دی خبر دی او بس ته علی باتا د قویل اصول د اسلام اصول اصل شیخ هغه دی کنه هغه نه دی خبر نذیم طالبان مخکروان او رستو تلو تا بیدبی و ایداد مونگا بیدبی دا خواه تا با دا پیغمبر نلوی سره اینو چاگی خوبا رستو روانو ناغا بیدبی نوا یقدم قومهوم مخی بروانی فرعون دا خپل قومنا پرد دا قیامت روان بای روان بای او حلق بڑیر تگی نغی بوی چې دې مونږ چرته وبوله بوزي دغه ځای مخ کې یا نیری یا به چرته چینای یا به سیندی دې مونږ وبوله بوزي نو الله ای په اورذهم النار رب ولي ورته د سمر تبای ده چې وبنده تګی د تند نه داغ حلاکت تا نزده شوی حتی ور تا بوزی پاور دو من نار خودی امت کدا سی عالمانم تیر شوی دی خودی امتی مخبر روا چیغیوی فرعون با خپل قوم بوزی بیا با تده واپس رازی کم پلا کالو نیتا دیو کم پلا واپس راز عجیبا خلق دی کفر آغا کرده دی دا خدای توب دعوی آغا کرده دا چنن ناروا دی نو آغا کرده دی آغا با واپس راز قام تسو گناو قام خو آغا حلاک کرده ادھا کفر کارو نی پکرده دی ظلمو نی پکرده دی کنا اگورو فرعون وی بودن وی آوات رازی دام علیمان دی و ایسا الورد المورود و ایسا وبئس الورد المورود. ورد ستوي قدر ډیرو ځایونو کې اوبه نه یې کنه اکثر په دې غرونو علاقو کې کوارټ وغیرہ دي نو بس یو چینی یا یو خړی خلق هغه ته ځي او ځای په کې جوړ کړی نو هغه ته ګذر وایي کنه ډیر مشهور شی دا ګذر چې بوله خلق راځي نو الله جهنم ته ګذر وایي زور چې دا خو ګذر نه دی ښا ډیر دا کار ډیر دا علاقت دی و بئس الوردو ډیر بد دی دا جهنم چې ګذر څنګه جوړ کړی شوی دی ولی المورود خلق را روان دی وته راځي خلق را روان دی وَأُتْبِعُوا بِيَاذِي لَعْنَةً لَقُوا لِشَوِدِي پَذِي پَسِي پَذِي دُنِيَا كِ لَعْنَةً چه هر سو کے نم اخلی ویدہ لعنتی پَذِي دِي پَذِبان دِي لعنتو کی کہ عرب دی و کہ عجم دی جد فرعون نم اخلی وی علیه لعنت اللہ وملائکتی پس تا تر قیامت پوری با د دنم سر دا غستی شیخا لکه د نیکانو خلق نم سر رحمت اللہ علی ویلی شکن نو د دینم سر لعنت اللہ علی ویلی شکن یو ذل خام خواهی پا فرعون بانده و لعنت ویگو رخا کنی جنازه با دی نکی خواه فرعون بل لعنت ویل غاری ورخه ځکه الله وی اوله ګول شه پذی پسی پذی دنیا کې لعنت و یوم القیامت یو پر د قیامتهم بئسر رفدو دا هډیر ناکار انعام دی رفد انعام توی گیف بئسر رفدو دیر ناکار انعام دے المرفود چه انعام سے نا جوڑ شوے دے لعنت نے انعام جوڑ کرے دے خواد لعنت نے انعام جوڑی گی مرچکی نا گوڑا جوڑی گی فلا رب العزت وی دا زور اور خلق دی تی جوڑ کرے دی دی پا دی خوشا لے بی اثر رفدو دیر ناکار انعام دے المرفود چی انعام تی نا جوڑ کرے شوے دے لعنت یادی واقعات خلاص شکا وہ واقعات دا انبیاء و ذکر شو نو آخر کی فائدہ بیانی حکمت بیانی ولی یو خو خلق قصو کنو بس اسی ویزا پاسی اس فائدہ نہیں خلق ازدان لوقت ضائع کی او دا قرآن واقعہ دا حکمت پا رہی دا حکمت پا کدا دے چید نبی علیہ السلام نبوت رسالت حقانیت داد چې کته رسول نه وي دا واقعیت به تاسو څنګه بیانول خو چا ته نو معلوم د نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام دا خو تا ته وحی کیږي نو ځکه بیانې چا ته چې وحی کیږي نو هغه رسولی نو ستاسو رسالت بالکل یقیني دی ذالک دا واقعات من انباء القرآن دا واقعات دا کلو دی نملکنو دی نقصو علیکا منگے بیانو تاتا منها قائمون بازی پدی خارونو کی وسم عباد دی مصر عباد دی مدین آباد ته وحسید او سبګه ګټي لوټی شوې دي د سمودیانو ملک د عادیانو ملک هغه ګټي لوټی دي هغه کې بیا څوک ندی اوسې د لیخا چې هغه تباشي هر کله چې ته بیانې خلق ته دستاز رسالت تصدیق دی د یو سماره بل سماره ذکر کوي الله رب العزت چې څوک داغه قومونو په شان ته عمل کوي الله وی ځان سره ظلم کوي ها زه په چا ظلم نکوم الله وی هر بنده ځان سره ظلم کوي چې د الله د حکم خلاف کوي نه فرمانی کوي سرکشی کوي نزان سره کوي دی قومونو چا سره ظلم وکړ څوک هلاک کړو پل ځانونه اما ظلم نام الله یې مونږ ظلم نه کړې په دې باندې ولیکن ظلم انفسهم دی ظلم کړو په خپل ځانونو ظلم دغه وخه چې دې ځان لا د هر ضرورت لپاره د هر حادثه لپاره د هر سختۍ لپاره یو ذمہوار ګڼل یو دا که هر زمانه کې چې کنه ذمہوار څوک د دې ذمہوار چې وی مال ورکې د خزانو مالک دې داتا نو مې ولې تا گنج خزانی ورکی دیکھ خزانی کو اللہ سر دی دقا سیاغ زمانہ کیوں دی دقل ضرورتون دپارا جدا جدا دی مواران نیولیو دا پلانے بابا ہے دا پل بابا دے دے دا بادو دی موار دے دے دا سبی دی موار دے دے دا پالج دی موار دے او دې د تور دیلیو په کله نه یې ځکه چې دا نوې مراد ده کنه چې تاسو بابا پیدا شوه دا څوک دا اولاد ورکول او څوک دا الله وي دا هم دغه څه خلقوخه او چې واخ راغې کنه بیا یو بابا نو چې خلاص کړي وي پما غنتانهم اس پیدا ورنکلا دی قومنو لا آلیحتهم اللتی اغی خپلو مددگارانو اللتی هغا یدعون من دون اللہ چیزیبا تاوازون کور بغیل داننانا چیلو ایدوان اپنی کہرا مدد چی تاوازون بیگو یدعون من دون اللہ اللہ تاوازون کو را بلل به په خپل ضرورتونو کې بغیر د الله نه نو کله چې واخراغه نو من شي ان اس په دې ورنه عذاب نه اخلاص نه کړل هلاکت نه اخلاص نه کړل کله لما جاء امر ربک کله چې راغله فیصله د رب ستان وما زادوهم غیر تطبیب او زیادتی نکو دی قومنو تا بغیر دا علاکتنا بس تباو برباد شو دی قلو آلیحو پوجبان دی خواه تا دویم سمارا شوا چوگر اگه آلیحو پلو قومنو لئیس پیدا ورنکلن دقا سی حال دا هر مشرک دی مشرک خوزان چا پوری تللی دی زانی بی مکلی دی چې موږ د فلانی بابا په نظر کیو موږ دا غو خلق یو هغه زموږ نگران دی هر زمانه کې دا چې الله یې ری زنه شي کولې ځان مهال اکو نگران یو الله دی بل سماره بیانې وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القران دغه سدینی ول درپستا کلا چرانی سی کلو لرم وهي ظالما زکا چی دی ظالمانی تک عادیان نے چراؤنی وال سمودیان نے چراؤنی وال فرعونیان نے چراؤنی وال دقسینی وال بیاد سو خلاصو لنشی اس سوک بیانشی رات لے خان اولینی سی اسنا وہی ظالمہ بس ظلم شروع کی زیادتی شروع کی اور پیغمبران وجنی او قتلی اغین نپری دیخ پلکار تھا دلوی ظلم دیکھ انا اخذہو علیم شدید بیشکا نیولد اللہ چیزی دیر دردناک دی او دیر سخ دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا یقیناً مونږ لېږلې موسی عليه السلام په خپل معجزو سره او سلطان مبين او په یو دلیل ښکارا چې هم ساوا او یاد موسی عليه السلام رعب او چې الله ول ورکړ فرعون تا او دا لښکر او تا او دا ډلې تا فتبعوا امر فرعون اغي ټول روان شو پا حکم او پا فیصلی دا فرعون پسی وما امر فرعون برشید او نواغ فیصلی دا فرعون دا اصلاح او دا کامیابی یقدم قومه یوم القیامتی مخک مخک بروانی دا خپل قومنا پرد دا قیامت فأوردهم النار نرابه ولی ورطا پخپلهم اخو بطه مخی کنا ابا مخی جهنم تا دانگی و دانور بور پسیخ و بئس الورد المورود دیر بد ده دا جهنم گدر ده چه خلق و ترا روان ده گورو جهنم نه گدر جوڑ کرده تگی ولا راضی او بنشتا ور دې پکې ښا الله دې دا ډېر خراب گذر دې ښا واتبعوا فی هذه لعنتا ولګول شو په دې فرعونانو پسې په دې دنیا کې لعنت و یوم القیامت یو پرد قیامتهم بئس الرفد دیر خراب او ناکار دے دا انعام کم دا لعنتو دا انعام ولا ورکس المرفوض چې انعام یې تنه جوړ کړی دی لعنت نه انعام جوړ کړی دی ذالک دا واقعات چې ذکر شو د قومونو من انباء القرآن دا واقعات تی او حالات تی د دې کلو نقصو علیکم گے بیانو تا باندی منها قائمون بازی داغی نوسم عباد دی وحسوید او سبا کی دل دل شوی دی چی بیان دی عباد شوی خواه وما ظلمناهم اللہ ایمون خو ظلم ندکڑی پدی باندی ولیکن ظلمو انفسهم دی قومنو ظلم کڑیو پخپلو زاننو ظلم په خپل ځان ستوي لکه الله رب العزت ویلي دی انسان ته چې د دې نفس دې ډیر خیال ساته غواړي دا تاسو سره د کور دښمن دی دا نفس دی د بار د دښمن نه سره ځان بچ کولی شي برج به جوړ کی گاٹ بزان لونی سی سیکورٹی وکئی کنا او د کور د دشمن نا ډیر ګران نو نفس بسنګ نفس په خپل مخه تن پرې دی چې نفس غواړي نو واستوي چې بس یره ماشوم دې ته جوړ کړي نو چې دا سه آزاد دي کنو بس تا باندې بغل ابو کیو زور اور بشيو نو دا تا دی نفس سر ظلمو کو لکه حدیث کې راځي چې اولاد سره ظلم زده چې علم او تعلیم په اونکه ادب و تاونخه تهذیب و تاونخه بس وې زه رګیاوی ساروې ده دا دې په ظلم وکړنه دغه تربیت غوښته د ادب غوښته د تعلیم غوښته د صحیح پرورش پکارو او چې تا ونکنه ظلم دی وسره وکړه د دې نفس مثالم د قصه دی دیو کنټرول ساتي او د دې تربیت وکینو الا او چې و دې نکنه ظلم دی وکړه ډیر ظلم دی وکړه الله وی دې ظلم کړو په خپل نفسونو باندې ښا اما کن تانهم الہاتهم اس پیدا ورنکلا دی قومن لا خپلو الہو التي اغا الہا يدعونا من دون الله چیزی بو تاوازون کول بغیر دا اللہ نا پخپلو حاجتنو کے پخپلو ضرورتنو کے کمال بے وختن داغینا کولاد بے وختن داغی پنم کسحت بے وختنم بس خدای نه پیجندو دیه پیجندو الله وی چکل عذاب راوی نو من شی ان اس پیدا ورنکړه لما جام ربک کلا چرالا فیصله ذرفسان وما زادوهم غیر تتبیب او زیات نکو دی الہو دی قومونو ته بغیر د تباینا ولی غی شرکو کو د دینه د خدای توب کارو نوا غستل او په دې ټول اعتماد پیدا کو کتاب او ته وی چې عرب دا خو د خدای مخلوق دی او دې سره څه دی سره د دینه سوار دې سره مال کم دی دې سره دولت کم دی دې سره صحت کم دی هغه ځان خدان خورو کې پراته دی نزیبا جنگ کاو چی وہ سدیو دا جنڈی پیسی بلاڑی ویدا بیتای ادرولی لینو دا داسمان ننزی راگلی تا پی ادرولی نوی دا چی خلق دیو کارو نو تنمانی چو دولو سو کالو بیڑای ریستی وان او تنمانی چی و ملتان کې انور را کوز کړو تاسو دا اولیاء او زور نه دی معلوم دا وګورئ زمره لوی لوی خبرې کوي نو یې زما نه مخزن تان دا تاسو کومه چې افغانستان والو بوي چې سخی سپشته کنه افغانستان باندې څوک لاسونه شي وچتره اوسه شاه سخی سیب چې افغانستان در ټوټه ټوټه کس شاه سخی سیب دا دای کی اٹک کې کوڑی سره یو دغه حضرت جی بابا وی دی وی چې هغه جنگ د هندستان او پاکستانو او انډیا بابا مر اخلاص کو نو حضرت جی سے بولاړو نو غلې ونت به ونی او سین ته به وردو دغه څه حال دغه قومونو مخه هغه خپل له حول زمره مرتبه ورکړي وې ها الله وی نشی کوله چې فیصله راشي کنه ها ټول به تباہ او برباد شي وکذالک اخذ ربک دغه سدین ول دربستان اذا خذ القرى کل چرانسی کلی او قومنا وهي ظالمان زکه چې دې ظلم کړی ان اخذه الیم شدید او بشک ان ول د الله چې دین ډیر دردناک دی ډیر سخت دی داغی نیره پکار دا او سوال پکار دی چې الله موږ د خپل قهر نو ساتي، یا الله موږ د خپل عذاب نو ساتي. او پیغمبر به دا سوالونه کول چې الله مني اعوذ بک من سخطک ومن عقوبتک واعوذ بک منک، یا الله زه پناه غواړم ستا د عذاب نه، زه پناه غواړم ستا د قهر نه، او زه پناه غواړم ستا نه پتا سره. تاسو مونږ پناه غواړم ستا نه پتا سره، یعنی پناه غواړم ستا د عذاب نه ستا په ذات سره، چې الله بل څوک نشته. عذابونه هم ستا دي او بچ کوونکې هم ته. نو بس مونږ دا وایو چې الله په خپل رحم سره مونږ د خپل قهر نه بچ کړي، په خپل فضل او احسان سره مونږ د خپل عذابونو نه بچ کړي. اعوذ بک منک دا به وکړي. پیغمبرانو به سوالونه کول، نو هر چا له پکار، نو بیا به عذاب نه وي، مصیبت به نه وي او حادثې به نه وي. نو دې الله پریږدي د خلکو نه سوالونه کوي. واخر سبا چھٹی خان انشاءاللہ.